ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا تو اس میں آپ نے لوگوں کو نصیحت کی، پھر عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ و خیرات کرتی رہو کیونکہ جہنم میں تمہاری ہی تعداد زیادہ ہوگی۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا، اللہ کے رسول، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا، تمہارے بہت زیادہ لان تان کرنے کی وجہ سے، یعنی تمہاری اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے کے سبب۔ آپ نے مزید فرمایا، میں نے کسی ناقص عقل و دین کو تم عورتوں سے زیادہ عقل و سمجھ رکھنے والے مردوں پر غالب نہیں دیکھا۔ ایک عورت نے پوچھا، ان کی عقل اور ان کے دین کی کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم میں سے دو عورتوں کی شہادت یعنی گواہی ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے، اور تمہارے دین کی کمی یہ ہے کہ تمہیں حیض کا حارضہ لاحق ہوتا ہے، جس سے عورت ہر مہینے 3-4 دن نماز پڑھنے سے رک جاتی ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2613، یہ حدیث صحیح ہے۔